بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 9، اسلحہ جنت کا زیور یا دوزخ کا طوق۔ اسلحہ ہاتھ میں آتے ہی اگر احساس ذمہ داری بڑھ گیا، بردباری اور برداشت میں اضافہ ہوا، اپنوں کے لیے تواضع اور درد مندی آ گئی، اور دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ اسلحہ غلط استعمال نہ ہو ورنہ بہت برا انجام ہوگا، اور یہ نیت پختہ ہو گئی کہ یہ اسلحہ اسلام کی عظمت اور شوکت کے لیے ہے، اپنوں پر ذاتی عظمت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، مسلمانوں پر ذاتی بالادستی حاصل کرنے کا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اے مجاہد، تیرا اسلحہ جنت کا زیور ہے، تجھے اسلحہ مبارک ہو، صد ہزار بار مبارک، کیونکہ اب تیری پرواز کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا اور تیری یلغار کو بھی۔ لیکن اگر اسلحہ ہاتھ میں آتے ہی دل میں تکبر پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے سامنے چلتے وقت بھی چال بدل گئی، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے ستانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، لوگوں پر ذاتی بالادستی کے لیے اسلحہ کی نمائش ہونے لگی، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی معمولی گھریلو جھگڑوں پر برے انجام کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت دل سے نکل گئی اور مسلمانوں پر عزبت پانے کا جنون سوار ہو گیا۔ اگر ایسا ہوا تو اے اسلحہ بردار نام نہاد مجاہد، یاد رکھ، تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اسے اوڑھنے اور چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اپنے انجام بد کی فکر کر، تیری مائیں بہنیں کافروں کے ہاتھوں بے عزت ہو رہی ہیں اور تجھے ذاتی حیثیت بنانے کی فکر لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر، توبہ کر، ورنہ دنیا میں کسی بھی جابر کا انجام اچھا نہیں ہوا اور تیرا اسلحہ دوزخ کا طوق ہے۔ اس امت میں سب سے پہلے جہاد کی خاطر اسلحہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اٹھایا۔ قرآن مجید نے ان کی صفت بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ کافروں کے خلاف بہت سخت تھے جبکہ ایمان والوں کے لیے بے حد رحم دل تھے۔ کفر ان کے خوف سے لرزتا تھا جبکہ اہل ایمان کی عزت اور جان و مال ان کے ہاتھوں محفوظ تھا۔ کافر سات پردوں میں چھپ کر بھی اسلام دشمنی کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھ ان کی گردنوں کو ناپ لیتے تھے، جبکہ اہل ایمان کے لیے موت کے لمحات میں بھی تلخی اور پیاس برداشت کرنا اور ان کے ہونٹوں تک پانی پہنچانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ایک مجاہد تبھی سچا مجاہد بن سکتا ہے جب اس میں بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی لازمی صفت موجود ہوگی۔ یاد رکھیے، میدان جہاد میں کافر کو قتل کرنے کا ثواب جنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا اور خطرناک گناہ ہے۔ ایک مجاہد کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں مسلمان کی عزت اور اس کے خون اور مال و حرمت کی قدر و قیمت کو اس طرح سے بٹھا لے کہ اگر شیطان اسے گمراہ کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑانا چاہے تو اس کا دل دھڑکنا بند کر دے اور اس کے بازو اٹھنے سے انکار کر دیں۔ لیجئے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور چند احادیث کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، دل میں بسائیے اور خود کو گناہ عظیم سے بچائیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورۃ النساء آیت 93۔ ترجمہ، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی سزا تیار کرے گا۔ احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو وصیت فرمائی، اے مسلمانوں، خبردار، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ خبردار میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آسمان و زمین کے تمام رہنے والے ایک مسلمان شخص کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ میں الٹ دے گا۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان کے قتل میں آدھے لفظ کی بھی اعانت کی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر کیا جائے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھا ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس موضوع پر قرآنی آیات اور احادیث بہت ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے خالق دینہ حال کراچی میں مقدمہ بغاوت کے دوران انگریز جج کے سامنے انگریز فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کی حرمت پر دلائل دیتے ہوئے اس موضوع پر قرآن مجید کی 6 آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 34 احادیث بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تصنیف اسیران مالٹا کے صفحہ 110 تا 125 پر حضرت شیخ الاسلام کا مکمل بیان نقل فرمایا ہے۔ حضرت کی اس مدلل تقریر کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے دوسرے مسلمانوں کو قتل کرنا، زخمی کرنا یا اس پر ہاتھ اٹھانا حتیٰ کہ گالی دینا تک جائز نہیں ہے، جبکہ انگریزی فوج میں بھرتی ہو کر مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف بلا جواز شرعی یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، چنانچہ انگریز کی فوج میں مسلمانوں کا بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس مسئلے کے لیے ہمارے اکابر نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور قیمتی زندگیاں جیلوں میں گزار دیں، مگر اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں سے اس مسئلے کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے اور وہ خون مسلم کے جرم کی سنگینیوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تنظیمی جھگڑے ہوں یا علاقائی، لسانی ہوں یا قومی، ان سب میں مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا جاتا ہے۔ تنظیموں کی بنیاد تو شریعت پر رکھی نہیں جاتی، مگر ان تنظیموں سے نکلنے کو شرعی بغاوت قرار دے کر اس کی شرعی سزا قتل کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ شخصیت پرستی پر اتنے مسلمان قتل کیے جاتے ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجاہد کا تو کام اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ ہے، مگر وہ بھی بعض اوقات سطحی نعروں کا شکار ہو جاتا ہے اور سیاسی لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے لگتا ہے، تب وہ مجاہد نہیں رہتا بلکہ گندا قاتل بن جاتا ہے اور وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بننے کی بجائے اس زمین پر بوجھ بن جاتا ہے اور اسلام کی بجائے کفر کا مددگار بن جاتا ہے۔ یہ جرم اتنا گندا ہے کہ اس میں ملوث انسان کی روح بالکل ناپاک ہو جاتی ہے اور انسانیت کی ساری صفات اس سے نکل جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کا ناحق قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان بھی لرز جاتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ مسلمانوں کو اصل جہاد سکھایا جائے تاکہ ان میں باہم محبت اور تواضع پیدا ہو اور ان کی قوت غضبیہ تمام کی تمام کفر پر استعمال ہو اور مسلمانوں کے لیے ان کے قلوب میں سوائے محبت کے اور کچھ باقی نہ رہے۔ ٹریننگ دیتے وقت خاص طور پر اس موضوع کو اہمیت دی جائے اور مجاہدین کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ مسلمانوں کی طرف اسلحہ کا اشارہ کرنے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور حکم دیا کہ مسلمان جب اسلحہ لے کر مسلمانوں کے درمیان سے گزرے تو اس کے دھار والے حصے کو پکڑ لے، یعنی بند کر دے اور ڈھانپ لے۔ اسی طرح مجاہدین کی کمانڈری کا منصب صرف انہی افراد کے سپرد کیا جائے جو دین کا علم رکھتے ہوں اور متقی پرہیزگار ہوں، ذاکر و شاغل ہوں، ورنہ کئی پرانے نامور مجاہدین جو اہل علم نہیں تھے محض اپنے تجربے کی بنا پر کمانڈر بنا دیے گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو ناحق قتل کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہادی تنظیموں میں بھی کمانڈر بنانے کے بارے میں اس احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اب تو امارت بھی ان لوگوں کو دے دی جاتی ہے جن میں نہ تو دین کا علم ہوتا ہے اور نہ تقویٰ۔ جو نہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ خون مسلم کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، اور تو اور اہل حق کے عقیدے اور مسلک تک کو نہیں سمجھتے۔ ماضی میں مجاہدین کے کمانڈر رہنے والے کچھ افراد نے جب قرآن و حدیث کے ان احکامات کو سنا جن میں مسلمان کے ناحق قتل کو کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین جرم اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا ذریعہ قرار دیا گیا، تو کہنے لگے، کاش ہم کمانڈر نہ ہوتے، کاش ہماری تنظیمیں صرف انہی افراد کو کمانڈر بنایا کریں جنہیں شرعی احکامات کا علم ہو۔ جہادی تنظیموں کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ ان افراد کو کمانڈر بنائیں ہی نہ جن کے پاس دین کا علم نہ ہو، خواہ وہ تجربے اور بہادری کے کتنے ہی بلند مقامات تک کیوں نہ پہنچ جائیں، اور اگر غیر علماء میں ایسے متقی اور باصلاحیت افراد مل جائیں جن کو کمانڈر بنانے میں جہاد اور مجاہدین کا فائدہ ہے، تو ایسے افراد کو سال 6 ماہ کے لیے جہاد کے شرعی احکامات سیکھنے، یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے وقت دیا جائے، تاکہ انہیں اسلحہ کے استعمال کی حدود اور دیگر شرعی مسائل کا علم ہو جائے۔ ان افراد کو اگر اسلحہ کی ٹریننگ کے لیے ماہر اساتذہ کے پاس بھیجنا جہاد کی ضرورت ہے، تو شرعی مسائل سیکھنے کے لیے ماہر علماء کرام کی صحبت میں بھیجنا بھی جہاد کی اہم ضرورت ہے، جس سے قطعاً غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، مجاہدین کی قیادت اور ذمہ داری پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ جہاد میں خون بہتا ہے اور اس کا حساب، بلکہ ایک ایک قطرے کا حساب انہی قائدین سے لیا جائے گا۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ وہ عہدہ نہیں ہے جسے مسکرا کر قبول کر لیا جائے، بلکہ یہ وہ ذمہ داری ہے جسے اس وقت تک قبول نہیں کرنا چاہیے جب تک لوگ مجبور نہ کر دیں، اور اگر مجبوراً یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے تو پھر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی مسلمان کا خون ناحق نہ گرے اور کسی کی جان ناحق ضائع نہ ہو۔ جہاد سے اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کو تحفظ ملتا ہے، قائدین کو ہمیشہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں، اگر ایسا ہو رہا ہو تو اپنی محنت کو تیز تر کر دینا چاہیے، لیکن اگر اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو رہے ہوں تو قیادت چھوڑ کر دوسرے اہل افراد کو سونپ دینی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن زیادہ دور نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 9 ربیع الثانی 1419 ہجری بمطابق 14 اگست 1998 یوم الجمعہ۔